fala saddaqa wala salla, kwa sababu hakusaliki wala hakusali. Walakin kadhaba wa tawalla, bali alikanusha na akageuka. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, kisha akenda kwa ahali zake kwa matao. Aula laka fa aula, ole wako, ole wako. Thumma aula laka fa aula, kisha ole wako, ole wako. Ayahsabu linsanu an yutraka suda, ati anadhani binadamu kuwa ataachwa bure. Alam yaku nutufatan min maniyumna, wani hakuwa ye tone ya mani liloshushwa. Thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawwa, kisha akawa kidonge cha damu, tena Mwenyezi Mungu akamuumba na akamtengeneza vilivyo. Faja'ala minhu zawjaini dhakara wal unsa, kisha akamfanya namna mbili, mwanamume na mwanamke. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al mauta, ye huyo hakuwa ni muweza wa kufufua wafu? Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Binadamu amekanya kufufuliwa, na kwa hivyo hakumsadiki mtume wala Qurani, wala hakumtimizia Mwenyezi Mungu faridha za sala, lakini alikadhibisha Qurani akipuuza imani, na akatoka kwenda kwa watu wake wa nyumbani kwa maringo na kujitapa. Ewe unayekadhibisha, utaangamia, tena utaangamia, na tena utaangamia, na utaangamia. Hivyo anadhani huyu mtu anayekanya kufufuliwa kuwa atachwa hivi hivi akiringa tu katika maisha yake, na kisha kufa iwe basi, wala sifufuliwe akahesabiwa kwa vitendo vyake. Kwani yeye mtu hakuwa ni toni tu ya manii iliyojaliwa kuwemo katika tumbo la uzazi, kisha hiyo tone ikawa kipande cha damu iliyoganda, na Mwenyezi Mungu akaiumba akaisawazisha mpaka ikawa na umbo zuri, akajalia namna mbili, mwanamume na mwanamke. Je, huyo muumba wa mwanzo aliyefanya yote haya basi ni muweza wa kuhuisha maiti baada ya kuyakusanya mafupa yao?